fuerza, amor. Bueno, Xulio, xa temos outro lado do fío telefónico, temos a unha xornalista, como é Nazaret López. E vamos a falar xornalista escritora. E escritora. E vamos a falar con ela, pero primeiro vamos darlles boas tardes. Veña. Boas tardes, Nazaret. Moi boas tardes, Xulio, tarde. Armando, moi boas tardes. Moi boa tarde, moitísimas gracias por atendernos. Grazas a vos pola deferencia de chamarme, toda unha honra. Acomodamos un chisquiño, pero queremos falar contigo porque nos xa tiñamos bueno, xa me falaras unha vez hai poucos días, dixe, temos que falar con Nazaret, non sei quen, non sei quantas. Coñecíamos o traballo pois gracias a Luis Losada, que nos fixe unha descripción dun último traballo teu extraordinario, Os pecados veniais, que por certo invita a poder mercar ese traballo, que agora pois continuaremos falando deles porque bueno, está tendo moito éxito ese libro, non? Bueno, pois bueno, o que sí que sei, eso do éxito depende como se mire, non o sei. Non sei aínda como está o tema das vendas, porque, bueno, cadrome nunha época que estou de baixa e tampouco estou facendo nin presentacións nin nada, pero o que sí que é certo é que ten moi boas críticas, bueno, eso te moi contenta. Pues e que me chamedes así, pois, desde outro lado do mapa, pois é tamén moi emocionante, non? É que nosotros somos os galegos do Mediterráneo, pero ten en conta... Claro. Ten en conta que aquí desde Galegos Novais, en Radio San Boi, somos talismán. E ti vas a recibir premio. Anda. Sí, señor. Bueno, a ver, o que nos explicaba Luis era que é unha escolma de relatos venciados no que se aborda algunhas violencias estruturais contra as mulleres, como abusos, acosos, tanto laboral como sexual. Pero é unha lectura moi amena e ademais moi recomendable, según decía él. Moitas grazas. Ti que nos que nos podes desvelar? Primeiro que está feito por Xerais, non? Ou Galaxia? Sí, está editado por Xerais, eu editei tamén, bueno, eu son unha escritora xerodia, editei o meu primeiro libro tamén, pois a miña primeira novela editei na con Xerais, e despois, pois bueno, pois é a editorial que de algún xeito pois me ampara, non? Por decirlo de algún xeito. E pecados veniais, bueno, eu viña de escribir pois Formigas nos pés, que é un pois un libro moi íntimo, moi persoal, e bueno, pois apetecíame facer algo, eu escribín toda a vida teatro e apetecíame facer algo que fa un pouco máis lixeiro para min, non? Aínda que eu creo que os personaxes teñen, bueno, as mulleres fundamentalmente que transitan polo libro, pois que teñen moita profundidade, non? Son personaxes que están moi espidos e moi abertos, pero bueno, que apetecíame facer algo máis lixeiro para mí íntimamente. E tiña pois algúns relatos feitos, de repente decateime de que todos os relatos que tiñan, tiñan pues como unha especie as mulleres, as protagonistas tiñan como algo en común todas, e era que todas nun momento da vida pois de repente se vían na tesitura pois de actuar cousas que o mellor non pensara nunca que iban a actuar, ou de de facer algunhas historias pois que de meterse nunhas enleadas que o mellor nunca pensaron que podían meterse, non? De aí o título, de aí é dun dos contos máis, eu creo que dos probablemente máis forte que hai no libro, que sobre os abusos a menores e os abusos eclesiásticos, ademais, tiñan todas ese punto, non, de cometín un pecado grande ou pequeno, pero bueno, non foi exactamente pola miña non é de todo a miña responsabilidade, unha responsabilidade evidentemente de todo o que face teu, non? E entonces dicen, bueno, pois aí teño unha historia. Despois, non sei, ocorriuseme como que algúns personaxes de algúns relatos transitan por outros relatos, ou como yo como secundarios ou como apoio, e no relato final pois aparece como unha especie de bonus track, no que se sabe que foi de todas aquelas mulleres, non? Por causas ou por outras, non? Entón supoño que de aí está o tema de que moi ben, incluso en todas as críticas pois fálase de relatos que transitan a través da novela, non? Que si é novela, que si son relatos, que si. Sí, é literatura. Exactamente. A parte de literatura, que eu quería che preguntar si tú veche referencia ou puideche coller información investigando porque ademais según entendín na lectura que fai Luis, que tamén aportas un humor, unha retranca nese traballo teu moi interesante, non? Bueno, eso creo que vai co animal, como diría meu pai. Eu son de Lugo e son dunha familia moi retranqueira, non sei se moitas veces cando estamos os meus irmáns e eu xuntos, o mellor, e hai outra xente, a veces temos que reflexionar e decir, é que nos acaban por entender ou nos acaban por entender, porque e eu creo que vai moito con eso. Non sei, me sae así como un pouco de natural. Creo que tamén eu escribín moito teatro, e o teatro que escribía tamén sempre, pois case sempre tiña tres componentes, que eran a comedia por unha parte, pero a comedia con moito recado, non? Con moita profundidade, crítica social, e o humor tamén, non? Ou sea, sempre estuvo moi presente aí, non? Na comedia ese humor, non? Entón, pois, bueno, supoño que tamén ven un poquinho de aí. Incluso en Formigas nos pés, que é un libro mellor, como máis, como te decía, vos decía, pois un poquinho máis intimista, máis tal, tamén as críticas decían que aínda nos momentos máis tal había esa especie como de saída do humor, non? Como de punto de fuga do humor, que ás veces tamén é moi agradecido cando as situacións son moi potentes ou moi fortes, pois poder relativizar desde aí, non? Desde a ironía e desde o humor. Bueno, eu preguntábache si tuveche que buscar moita documentación ou basáchete en actos reais para esta novel. Pois, mira, hai un poquinho de todo, porque cada historia ten a súa propia historia, non? Entón, hai historias que eu coñezo moi ben, ou seja, a historia de Pecados Veniais, por exemplo, pois eu casi, eu e a miña xeración poderíamos poñerle nome perfectamente a persoa, o pederasta neste caso, non? Sí. Outras historias naceron pois simplemente de, ao mellor, unha conversa de café preguntando que farías ti se te tocaran non sei cantos miles de millóns, ou pois outra, un amigo que me trae de repente dúas esquelas do mesmo home, un funeral con dous funerais, un media hora antes, outro media hora despois, non, un con tua antísima esposa e hijos e tal, e outro pois que é máis chequixo, non? Outros, bueno, pois a miña propia experiencia ou a experiencia das miñas compañeiras pois en lugares de traballo, os temas de acoso ou incluso pois de roubo de ideas ou de roubo de proxectos directamente, e son cousas que me pasaron a mí ou que lle pasaron a outras persoas, pero que, bueno, que están noveladas. E logo, pois, unha vez que tiña todo eso, quería abordar algúns outros temas, como, pois, hai o tema da maternidade, o desexo de ser nai, cando chegas pois sí. Un momento que se queda pouco tempo, tiña escrito ese conto e unha das persoas que sempre me lee, pois na que confío, antes de mandar a editorial e demais, me dicía, bueno, falas desto, pero non falas das mulleres que non queren ter fillos. Sí. E entonces, bueno, pois nace outro con outra historia por aí, ou bueno, pois quería falar un pouco pois do dereito á vivenda e demais, entonces nacen os desfiuzamentos de os uniformes, en fin, foi un collage, por decirlo de algún xeito, sí. Non, que bueno, teño todos os elementos en un momento dado, pois busco o xeito de enfiar as cousas pois da mellor maneira que se me ocurre, non? Unha novela que compre ler, que é fácil de disfrutar dela, posto que parece ser que a lectura é moi agradable. Eso nos dixo Luís. Bueno, tamén escoitei a Armando Requeixo de facerche unha crítica extraordinaria. Ah, sí. De ese teu traballo, por certo, que amigo común, que sí, ademais nos axuda, que nos axuda aquí no Premio de Poesía Rosalía de Castro de Cornella, por certo. É dicir, tratas temas que nun momento determinado tamén eran tabú, non? Como por exemplo a masturbación, que os curas naquel momento dicíannos que nos íbamos quedar cegos e outras cousas, non? E sordos. Sí. E sobre todo, bueno, algo que decía tamén unha crítica, que eu non reparara niso hasta que leín esa crítica, non? Que non me acordo agora, creo que era de Xosé Manuel Eiré, non? Sí. De que moitas veces cando se fala do tema da bebestía dentro da Igrexa, falase sempre dos homes, non? Pero non se fala das mulleres, casi nunca. E entonces, bueno, pois eu sí que coñecía ese tema, porque na miña xeneración esas cousas acontecían, non? Entón, bueno, eu o levo a un límite, non? Evidentemente, e a un límite de ficción e un límite pois eso, literario, pero que incluso en algún momento me plantexei, estou levando demasiado a la, jolín, isto casi parte como que imposible de que poda suceder. De repente tamén outra amiga me dixo, esta é a miña prima, exactamente, ou seja, entón, pois sí, pero sí, vamos, eu quería tratar esas cuestións nas que as eivas temos, as mulleres temos o mellor alguna eiva máis que os homes, que non digo que non as teñan tamén, non as teñades. Sí, pero ti queres reflexar que aparecen realidades que ti, a mellor nun momento determinado, que quixéchelas convertir en ficción, pero que nun momento determinado alguna persoa pode convertila en parte da súa vida, non? Sí, parte da súa historia, non? Exactamente. Sí. Porque o que falabas, por exemplo, por exemplo, do que pasaba en colexios, donde había curas, donde nos colexios, nos seminarios, e todo isto, pois, quantas cousas non teñen pasado, quantas cousas se morrerán aí. Sí, no propio confesionario, non? Sí, cando ibas... Sí, no propio confesionario. Non era nada o confesionario. E xa que contaras cousas que mellor ti nin sabías o que era, nin vivías. Exactamente. O sea, non vivías, é que non sabías o que era, de que estabas falando, non? Sí. Outro día lía tamén a unha escritora, a Carmen Rey, unha escritora de aquí, contaba pues como cando se foi a confesar a primeira vez, creo que era ela, xa non recordo agora si era ela. Bueno, cando se foi a confesar a primeira vez, que, bueno, que non sabía que decir, que non decir e tal, entonces copioulle todos os pecados que tiña anterior, que era moito máis maior que ela. Entonces a primeira vez que fora ela, non sabía que confesar, non sabía que tiña pecados, e castigou una por non ter pecados o cura. E a segunda vez contoulle unhas barbaridades impropias dunha nena de 10 anos ou de 9 anos, e el cura todo contento lo mandou una, pues, con un Ave María e un painoso, non? Pois, vou soltar unha barrosada, pero o inalevinal. Sí. Diante de min. Eran as comunións. E entón, pois claro, había que confesarse. E aí bon chaval que xa o cura lle tiña medo. Vaya. Porque era atravesado por donde fora. E claro, cando se arrodillou delante, en vez de poñerse por un lado do confesionario, puxose por diante. E o cura tocaba lle na orella e dixe, salta lle, por que non toca no carallo? Madre mía. Bueno, eu, a ver, nesas historias, seguro que moitas delas, como acabas de dicir, se convirten en realidade, posto que algún, como dixeches hai un momento, isto pasou a min, non? Que che dixeron nun momento determinado. Pero ti que levas escribindo desde moi pequena, según teño entendido, que parece ser que un escritor escriba ou non escriba, ti eres escritora porque xa desde moi pequena. Como dixo Armando Requeixo tamén a min. Sí, sí, sí. Entonces, cando estaba para publicar a primeira novela tamén mo dixo el non escriba ou non escriba un escritor e escritor, non? Sí, sí. Claro, porque ti, bueno, pois xa farcías de moi cativa, según teño entendido. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, uh-huh. Bueno, pues... sí, eu teño unha vocación moi temperá, aínda que teño unha resolución da miña vocación moi tardía, pero bueno, toda a vida me dediquei a escribir, pues eso, para radio, para televisión, para, claro, para prensa, que... para revistas y para folletos publicitarios, ¿no? Sí, sí. Pero y para teatro, ¿no? Pero bueno, realmente eu pertenzo todavía a unha xeneración que entrábamos un pouco no xornalismo por eso, porque pensábamos que era un camiño máis fácil para a literatura, tras o error, ¿no? Uh-huh. Hoxe pensando como casi co tempo, digo casi mellor, pois era ser profe que xornalista, sí, que sempre é unha profesión sin horarios e sin... Pero a túa trayectoria nos medios de comunicación é ampla, sí. Por a Televisión Galicia, por a Española, por a Radio Galega, sí. Por a Cadena SER, por o Progreso, por, bueno, ahora mismo en Radio Games, me parece que andas por aí tamén. ¿Verdad? Sí, sí, ahora estou levando a radio municipal, unha radio de un concello emerxente, unha, pues es unha radio municipal, sí. Bueno, que a túa vocación non é solamente comunicar, sino tamén escribir para poder comunicar máis. Exactamente. Non? A miña vocación é escribir, o resto son, eu sempre digo, non, que o resto son cousas que me foron pasando, non? Pero que realmente na miña vocación desde que eu teño memoria, e eu creo que é unha sorte, non, o punto de saber desde moi pequeniña que é o que che move, non xa o que queres, senón que é o que realmente che move, pois sempre foi a literatura, e son pois moi lectora desde moi pequena, non? De con meu mundo sempre xiro aí. E eu creo que tamén que en case todas as cousas que fixen, pois tanto na tele como na radio como en prensa, sempre ese a especie de halo literario ou lírico sempre estivo aí, non? Sempre botei aí. E bueno, non podo queixarme porque realmente sí que é verdade que non fixen hasta pois eso, case 60 publicar a primeira novela, pero realmente me dediquei toda a vida a escribir, claro. Pois noraboa, que felicitamoste por ese traballo tan Ademais, se la fai de dúas formas, comunica de dúas formas, unha escribindo e a outra falando. Bueno, a comunicación ela para non sei, o mellor podes dicirnos algo, como que opinas ti de esa forma de comunicar que non é a mesma de hoxe en día que dos anos 80-90, non? No, non é para nada. Eu de feito moitas veces así reflexiono con amigos e con amigas e digo, bueno, hoxe non se podería, non sei, pois sacar adiante un programa como La Bola de Cristal, por exemplo, nos 80, sí, non? Bueno, e eu creo que sí, que eu ainda tuve a sorte de ter moi bons mestres na comunicación, pois desde Diego Carcedo, que foi así o meu máis mentor en Televisión Española, pois a Gonzalo Moretreno, que é Premio Nacional de Literatura, ou a Xosé María Palmeiro, na COPE, ou sea, tuve vos mestres, non? O Juan Soto, no Progreso de Lugo, ou Xulio, sí, bueno, en fin, moita xente moi boa, que todavía facía aquel xornalismo, pois, que era o xornalismo, non? Ou sea, que tiñas che incitaba a curiosidade, era riguroso a nivel de fontes, a nivel de contrastes, a nivel, eu creo que hoxe todo moito máis rápido, e non sei, eu teño xente de todos os anos, temos varios rapaces de prácticas, levo moitos anos, eso, tendo xente de prácticas, e vexo como saen da facultade, e bueno, a veces pois as cousas que din, non? Todavía, como que ten que empezar unha muller para ir a buscar traballo, non? Un decir, de escote e tacóns. Nazaré, unha reflexión que quizás eu escoitei ya a un grande da comunicación nos momentos que telle que a liberdade que tiñan antes os periodistas non é a mesma de hoxendía. Non, para nada. Ni siquiera os medios, creo, porque todos os medios hoxe de algún xeito dependen de algo ou de alguén, non? Dun diñeiro, non? E iso é o que... Claro, exactamente. Sí. E entonces eso, claro, condiciona absolutamente todo e claro. Ti si queres estar informado de algunhas cousas, tens que ir pues, a veces pagar. A veces a buscar al Salto, a Público, a xornais que non están máis en rede e que non teñen acceso a todo o mundo e que son para minorías moi especializadas a veces, non? Sí, sí. Entonces eu creo que sí, que o xornalismo, moitas veces penso que o xornalismo morre, o sea, ao mellor é moi duro o que estou dicindo, pero a veces penso que desde logo non ten nada que ver co de antes, e eu creo, non creo que isto sexan batallitas de la abuela, non? No, no, esa... Eu creo que isto é un común que os sentimos toda a xente que de algún xeito ten unha vocación, non? Por eso te preguntaba, porque, a ver, nós sí que temos liberdade, nós temos un programa de aficionados e que facemos o que nos peta, como se suele decir, porque ademais non temos condicionamentos nin tampouco nos obrigan, pero nalgúnha ocasión para saber dunha exposición, por exemplo, a veces tes que pagar para que se faga publicidade dela, é dicir que no medio por exemplo, o medio actual, o medio que pagamos todos, que por exemplo o municipal ou por exemplo o autonómico, pois podía facerse eco, vai a facerse unha exposición de recoñecemento sobre Maside, non? Bueno, eu que sei, pois pois non aparece nos medios porque ao mellor non interesa que saia. Sí, eso tamén a veces penso que é unha cuestión un pouco do país, a veces penso eso, porque dame a impresión que sou mellor en Cataluña non é o mesmo, pero ti vas a voz, e vos estás falando dun programa cultural, pero que en Galicia a veces nun programa cultural non sae todo o mundo, claro. O sea, non todo o mundo sae, xa non vayamos ás páxinas culturais dos xornais, que de repente pois enteraste o mellor antes, vas ir porque é un nome importante, pero desde logo enteraste antes de que o aniversario de Andy Warhol, que de que Pepito Carreira está facendo unha exposición en Santiago, non? O cual me parece que ter moi pouco amor polo noso, non? Sobre todo o mundo da cultura, porque dices tú, bueno, pois o mellor é, jolín, parece como que máis inocuo, pero non é verdade para nada, non? Sí. O sea, tamén aí hai vetos e hai un pouco de todo, non? Sí, pero por eso decía que a liberdade do periodista hoxe en día está moi condicionada, porque por o efecto de que, bueno, pois, non sei, no cárcere de Lugo vais a facer unha exposición e van a ir uns cuantos poetas. Non é ningún problema para o periodista de facer información de eso, non? Pero claro, como hai condicionamentos, que acabas de decir, condicionamentos políticos ou condicionamentos sociais, pois nese momento non se fala de ese evento. Non hai ningún problema, eu creo que ademais é unha obriga, non? O sea, se ti no teu pueblo deberías, pues, están facendo unha exposición, pues, deberías dedicarte por lo menos media página, xa dependendo do número de poetas, medio ou unha, non? Sí. Pero sí que é verdade que, e logo despois, para min tamén está a propia autocensura de algún xeito, porque eu recordo que hai un montón de anos, xa de haber como 15 anos estrear unha obra que se chamaba Precarias, e falábamos dos mileuristas como, ai, pobre é un mileurista, oxe, o objetivo é ser mileurista. Entonces claro, un rapaz que está empezando, eu recordo nos meus comezos chegar con aquelo do conte que me había, que me enterara daquela cousa, daquela outra, chegar ao jefe de redacción e dicir, mira, que sei o que está pasando no psiquiátrico, de que eso oxe é prácticamente inviable, quero decir, oxe cumplir o expediente e o que che manden e punto, nada máis, punto, ¿no? Entón, claro, ese condicionamiento personal tamén, non só o condicionamiento xeral dos medios, sino o do propio xornalista, que ten que chegar a fin de mes, pagar o aluguer, en fin, xa non debe independizarse de todo, porque a mí me fai moita gracia eso, non? Hai 15 anos facías un pouco pois o rollo dos mileuristas precarios, e hoxe o objetivo é ser mileurista, non? Sí. Bueno, voltando outra vez a escrita, tú como vai xa ese verme que tiñas esquecido, agora xa está un poquinho máis adiantado, quere dicir que estás preparando algunha nova publicación? Sí, estou con dúas cousas ao mesmo tempo, ando aí saltando dunha a outra. Vale. Pouquinho a pouco, pero sí, aí estou, sí. Con sentidiño. Pois alégrome moito. Bueno, que me supoño que sairá algo novo. Seguro que sairá algo máis publicado e ao mesmo tempo algo tamén relacionado co teatro. Sí, estou tamén con unha, me encargaron agora unha historia tamén para o ano que ven, ou seja, bueno, empezaremos este ano, pero bueno, se consolidará e estrará e todo, pois supoño que no 24, tamén sobre pois unha muller que nos 1910 tiña un equipo de fútbol e era porteira co seu nome na Coruña, non? Cara, e bueno, para falar do fútbol feminino, non? Un pouco máis que, ou seja, o deporte feminino con esa, digamos, ese fío conductor, pero visibilización dun traballo que as mulleres non estaban somente na cociña. No, e hasta aí moi pouco, non? Porque aquí éramos pioneiros, as mulleres non podían xogar ao fútbol, e cando puideron xogar un pouco, o que menos puideron foron porteiras, e aquí tiñamos unha muller que era porteira, sí. E que o seu equipo levaba o nome dela, ¿no? Dela mesmo. Pero bueno, tampouco, pero si despois xa se prohibiu outra vez o fútbol feminino e demais. Pero bueno, que é curioso, porque ata aí 5 anos, ou pouco máis, as futbolistas profesionais tiñan que ser contratadas como administrativas ou como limpiadoras, porque non podían contratarse como deportistas. Así que así estamos nos ben pasado 2000, bueno, non? O galla que isto continúe e que sirva para que non teñamos que pois non sei, desgustarnos por actividades que non son precisamente as que poñen en valor o traballo da muller. Enhoraboa e Nazaré, que en outro momento voltaremos outra vez a comunicar contigo. Voltaremos contigo outra vez. Vale. Pois nada, pois para min un placer e moitísimas grazas tamén por darlle difusión aos meus pecados veniais en Cataluña, que está moi ben, que pode haber algún galego por aí que lle interese, e agora con Amazon é facilísimo. Pois, claro que con calquera plataforma, pois que cheguen os libros onde se xa. Meterse en Xerais, e senón na túa página. Meterse en Xerais ou senón na túa página, solicitalo, que ademais eres capaz de enviárllelo asinado. Es que ten unha cousa, si por calquera casualidade achegaste aquí a Cataluña, avísanos con tempo para que a nosa entidade, Rosalía de Castro de Cornellá, pois poida recibirte. Seguro que poderíamos manter unha charla ou presentar o teu libro aquí na nosa entidade. Bueno, non o dubidede, sería un placer para min. Sí. E teño previsto, así, bueno, pues, que ven tamén facer unha visita, que teño pois aí unha amiga moi amiga antiana, así que seguramente pois nos veremos contiño. Pois, se te achegas por aquí, tanto na asociación como na universidade, seguro que serás ben recibida. Moitísimas grazas. Unha aperta grande. Grazas a ti, unha aperta moi forte e deca outra. Hasta logo. Bueno, Xulio, con esta música danos pé para despedirnos no programa Galegos no Baix. Gracias a Fernando por estar aí connosco, e a ti, Xulio, tamén. Queridos, muchas grazas. Queridos ointes, ata vindeiro xoves á mesma hora. Que teñan unha feliz semana. E este que lles falou foi Armando Fernández. Como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade, e a modiño.